Nekem mindenki mondta, hogy vigyázzak, aki várta, hogy hibázzak. Én lettem az, aki elromlott, te meg aki ettől nem boldog. Tényleg ezt akarjuk? Mi a célunk? Merre tartunk? A kapcsolatunk elfutott nyár, hogyan is állunk? Nem tudom már. Én soha nem tettem volna semmit azért, hogy neked árt, csak én akartam hinni bennünk. Én soha nem hittem, hogy te leszel, akit meg kell, hogy bánjak. Nem tudom, mennyi van bennünk. Hogy színese még vagy szürke, hogy igazából kihűlte, hogy ki leszek-e. Miattad ütve agyalok rajtunk padokon ülve. Rólad szól a szomorú séta, mikor a telefon néma. Börtön rácsot rajzol rám az emlékek árnyéka. Mert a néma menthető, de már nem tudok úgy érezni többet. Ez a hely már rég nem az otthonom. Az a fele sétálok belőle. Elengedni túl nehéz, ha veled vagyok. Séta, előhívja. Itt az életem negatívja. Még van olyan részem, ami rád írna. Ez behúz.